lain ti Arab agama mah. Mulai di Arab gitu lain. Da eusina manusia teh kudu welasan jeung asihan, eta teh eusina agama. Aing manuk piit nu diurang nyaheun teu ka anakna, nyaheun sok maraban guguru heula ka Arab teu. Dah. Heuh euy. Yang mana mana? Jauh. Di pertapan kau lah. Di Brasara. Pertapan Ajar Padang. Ngarana Bambang. Pramudita. Deknaon. Senah dipusir dayuh Amarta teh diayakeun sayembara. Sahru bisa ngelehkeun buta nu keur ngamuk. Eta anu bakal dijadikeun Raja Amarta. Waduh, anu keur mabok ka kawasaan ye jelema. Oh, mabok kadudukan teh ieu mabok jabatan lain. Tapi rek ngarengsekeun ieu kadari jadikeun teu dasa bodoh. Pramudita ngaran. Bener sampean dek ngelehkeun kaula. Dek nyangkalak sampean. Ngajago sia. Jago-jago Amarta eueuh nu mampu ngalawan aing. Komo ente kakara datang. Lah, dek ngagunakeun ilmu naon sampean? Sok. Tega lara. Tega. Pati. Sok. Wadian. Geura samat hidung bapa maneh euy. Mangsa ayeuna ku aing bakal dialan nyawa petik pati. Pramudita, Pramudita. Iya. Penasti kersahyang dumampara. Dah, ya inge. Ya denawa penjelmaan Arjuna. Gar. Maksa dek ngarontok. Ya sinatria kakasih Bambang Pramudita. Ya eta bade dijamret ramutna. Dah. Bade disiksa, dibuntang, dibanting nanging, ngadak-ngadak, leles. Lir kapuk kai bunan kapas kahujanan. Ya hiji. Malah leungit tanpa lebih hilang tanpa karena jangelek jadi Arjuna penengah. Allah. Aduh. Eta satria. Kumaha? Ampun satria. Kalayan nuhun geuning deungeun-deungeun anu nyaah ka kaula. Leres. Ai kitu? Duh. Kaula janji dina hate. Saha anu bisa mulangkeun wujud deui kaula sapertos ayeuna? Yakin salira anu bakal jadi raja di ieu nagara. Dah, eta dipasrahkeun ku kaula da lanceuk kaula mah geus leungit tanpa leubih ilang tanpa kerana. Oh kitu. Kaula mah wae kana narima. Saya tanggung jawabna ye. Cageurkeun heula cageur. Aduh. Aya kitu. Da lain udagan kaula mah jadi pamimpin. Kaula mah nyebarkeun kahadean we. Yen kewajiban manusia hirup di alam dunia nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajahit kanu titirim ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daik nyangan kanu poekeun lain karena pamrih sepi ing pamrih rame ing gawe. Wah eta dadaya tetep we salira ku kaula rek dijadikeun nu kieu pisan anu diarep-arep pamimpin sajati. Tukang nulung kanu butuh, tukang nalang kanu susah, ngajahit kanu titilu, ngahudangkeun kanu labu. Eta nu diperjogi. Bade ngomong kumaha hayang nyaho. Nakula sadewa Bima ka kaula margi karasa ku kaula. Kaula aya hak pikeun ngajadikeun anjeun jadi pamimpin di ieu nagara Amarta teu bisa. Naon margina? Margi di nagara Amarta teh kagungan hiji pusaka. Anu kasebat layang jamus kali musada. Dah, eta padomanana teh kula. Eta teh dasar nagara. eusina panca dharma anu dimimitian percaya kanu kagungan ditungtungan ku kaadilan keur sarea. Dina eta anu lima teh aya hiji ayat anu nyaritakeun yen kerakyatan anu dipimpin ku hikmah kabijaksanaan dina jero permusyawaratan perwakilan. Jadi takwal sakitu anu ngajadikeun kaula teh kuduna rakyat. Sabab kadaulatan sapinuhna di tangan rakyat. Paman, paman. Gatot Kaca. Sawios Kuputra. Sing sok sing hareupan lamun nyawa. Satria. Ulah. Dilingian teh anjeun dijadikeun raja ku Paman Arjuna. Bener. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Naon disebutna Pandawa lamun anjeun jadi raja di negara? Dulur lahir pasakaki ge henteu. Duh. Hayu kitu? Balik sampean. Moal awak kamulang kaula. Wih, kelamun di usir ku rakyat anjeun kakara. Urang ajar uyung Allah. Dan bot ulah disabeurkeun eta jelema sakti sia. Kumaha kan teh? Leuleus. Ih, tuang heula tuh. Atos. Dicabok sia weh. Ya, nu leuleus bisa nyabok. Lain cabok sate heula kitu. Letoy nu aya nu leuleus mah. Ulah heureuh sia, ulah heureuh sia. Ulah banyak teh. Aya diadukeun. Di kumaha ieu teh ku ente teh sia, ente teh ngaran teh? Ngaran kaula Bambang Pramudita. Anjeun? Kuring rakyat Amarta. Hmm, kebeneran. Rakyat kuning ta. Cing hayang nyaho pangnyageurkeun heula ta. Cageur. Oh, anjir, anjir, anjir. Bener sakti Kang Kadea. Lah mengker-mengker ku abdi lawanan nu kieu. Percayakeun ka Kang nu kieu mah. Aya. Naon sampean? Dek jalan gelut? Teu bisa. Hay kitu. Sabab tercantum dina eta ayat musyawarah. Musyawarah. Gelut mah lain solusi. Lain jalan keluar. Lain jalan keluar eta mah bubudakeun. Komo saling gorengkeun antara golongan jeung golongan partai jeung partai sili dedetkeun. Eta mah bebenyit nu kitu mah. Eta teh ngalajur hawa nafsu, aya nafsu sok mata kaduhung badan anu bakal katempuhan. Ya oke. Didinya ge kerayatan. Musyawarah. Dek ngawakilkeun saha? Kulantaran eueuh kadarieu wakilna ku kuring langsung. Sabab kadaulatan sapinuhna di tangan kangan rakyat. Heuh, ku kuring dek diuji publik heula. Deh. Diuji heula ku rakyat mah. Yeuh, lamun maneh ngadaulat kudu ngarti. Ngarti kuring. Patos-patos kan. Tong boro dina sistem presiden kerajaan oge tetep anu ngajadikeun merayat. Nah lamun eueuh rayat teh mimpin cucunguk. Teh mimpin naon atuh. Tapi heueuh eta teh mimpin wajib. Ulah nganggap bodoh ka rayat ayeuna. Paling ter rayat ayeuna mah. Heh. Ku kuring dijadikeun, tapi kuring dek nanyakeun sabab ieu teh pancadharma layang jamu sekali musyada teh. Dharma nu kahiji percaya ka nu kawasa. Saha nu kawasa? Gusti nu kagungan urang sadaya. Saha jenenganana? Allah. Tah. Aya Allah teh jenengan. Setiap jenengan aya dat sifat asma af'al. Aya Allah teh pan sifatna aya asmana. Hmm, aya datna jeung sifatna jeung af'alna. Datna naon? Laisa kamislihi syai'un. Aya eta. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantenna saperkara oge. Allah geuning ngajawab eta akal. Aya sipatna Rohman Rohim. Asma'na Allah, af'alna kun fayakun. Eta mah geuning eta sapanggrah. Heuy. Dah kan bener ye. Kuring dek nanyakeun di dinya aya kamanusiaan anu adil jeung beradab. Hmm. Naon aya manusia? atawa mana manusia? Ieu, eta mah dadana. Dada. Ieu, irungna. Ceulina. Panonna, sukuna, leungeunna, aya manusia di mana? Irungna. Dadali. Lain seuri. Gaib manusia teh. Anu didengkek ku sababaraha nafsu. Di antarana amarah lawamah syafiyah mulhamah mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah ngansikna dina baliah jeung nuraniah anu salilana pada maledogan anu akhirna wujud anu katempuhan badan anu katalangsaran akibat tina supirna nyata manusia teh gaib manusia aya oge wujudna ieu mah da kabeh oge ieu teh geus kawengkuh ku ngaran-ngaran ieu panon ieu ceuli cai manusana manusana nya eta anu aya dina jero hate kaula anu nyupiran sakabeh anu dibarengan ku rasana rasa manusa nu sajatina rasa rasling pangeran utusan anjeunna nur apa eta mah di Arab eta mah contona conto jalma anu kaansikan eta anu geus mibana eta anu geus migawe eta padahal kabeh ge aya anu ngantara di kore hartina geus teu nyaho ka dirina di mana manusia geus teu nyaho ka dirina atuh moal nyaho ka gustina hirupna bakal linglung ieu sabab di mana manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka gustina di mana manusia geus nyaho ka gustina bakal boga rasa bodoh hirupna bodohna jadi ti langit kana hate lain ti Arab agama mah mulai di Arab gitu lain da eusina manusia teh kudu welasan jeung asihan eta teh eusina agama aing manuk piit nu diurang nyaheun teu ka anakna nyaheun sok maraban guguru heula ka Arab teu dah heuh euy eta ka cicak nurani tapi heh nu matak manusia sakabeh sanajan beda-beda bangsa beda-beda suku beda-beda warna tapi satujuan saarah manusia ai di beda-beda teh supaya saling kanyahokeun saling ajenan saling hormat di beda-beda mah hormat kan oh nya euy ieu budak teh geus jero urusan dari daa naon agama jeung dari mana wae dari gama dari gama dari mana wae dari mana wae dari mana sih sok dek nanyakeun naon deui uji publik ka kaula wah masa agi jeung jadi lamun anjeun ayeuna geus jadi pamimpin naon urang dijalankeun kontribusi kaula ka rakyatna jeung ka nagarana toh pati jiwa raga keh nyawa kadikeun kasalametan nagara jeung bangsa nya dirina nya wujudna nya gawena nya elmuna dikerahkeun keur kasalametan jeung kabagjaan nagara jeung bangsa kaula demi nagara ieu satria piningit jeung ramakah jelas kudu dipersatukeun kabeh ieu sabab lamun hirup sewang-sewangan lamun hirup patongong-tongong pagirang-girang tampian heserek ngawujud ya. Dina sagro papasualan aing geus no gencang alah kajawab kan ulah loba di amandemen bari jeung lob eueuh realisasi na kaituna daya buktos rakyat dipake angkeuhan nu bodo dimangpaatkeun akhirna pamimpin anu model kitu jadi jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya olong otot ngaranna eta ya bentar tapi teu ningali tapi dina danget ayeuna jelema teh loba nu kararitu janjina teh cing inget rakyat ayeuna teu butuh janji butuh sote bukti bukti ai kitu hayang bukti kuring mah naon tah lamun anjeun hayang jadi pamimpin pangihkeun heula pamimpin nu ti heula Eta syarat nama. Naon kudu aya serah terima ti pamimpin anu ti heula. Aya aya eta seren sumeren jabatan kanu anyar. Heh. Oh kitu. Benar prosedur, prosedur. Ulah jang jigek. Kudu malapah gedang. Sabab itu oge loba penganutna. Kumaha lamun engke jadi papasiaan? Ni dogdag. Pikeun ngahinarkeun eta papasiaan anjeun kudu mangihkeun heula sok raja nu ti heula. Saha ngaranna? Yudhistira. Di mana ayana? Heuh pangneangankeun. Oh kitu nya. Mun pangih kumaha teh? Kaula bisa mangihkeun di mana ayana? Teu kudu ngalengkah. Kumaha? Tempo. Dah. Nasti kersa hayang tumampara si horeng eta Prabu Yudhistira. Oh, ieu meureun anu dimaksud ku maneh teh astagfirullah. Ampuy. Paingan paingan leluhungna Gusti. Paingan masagi jawabanana. Eta Gusti Darma. Gusti Prabu. Semaheun abdi damadameun abdi punjungan abdi nya geuning salira teh pamimpin anu sajati. Pamimpin anu nya anu nya ah ka nagarana jeung ka bangsana. Bener Kang. Nuhun Gusti Nu Maha Agung abdi boga pamimpin teh ieu. Ya, mudah-mudahan rahayat sareng nagara mulus pangurus gemreng salamet dirgahayu amarta. Amin. Amin.